पपनिक्स, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दो कुत्तों की कहानी। लेखन व चित्र एस रूथ लुबका। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखिका के बारे में, एस रूथ लुबका अपने पति के साथ न्यू जर्सी के आइगर मोराविया में रहती हैं। जब रूसी कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा गया, वे हार्टफोर्ड कनेक्टिकट के वाइन स्ट्रीट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थीं। वे तब से ही इन सोवियत कुत्तों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करती रही हैं। मिस लुबका ने कनेक्टिकट में वकालत की और न्यूयॉर्क व बाल्टीमोर में कला का अध्ययन किया। पपनिक्स उनकी पहली बाल पुस्तक है। पपनिक्स दो रूसी कुत्तों बेल्का और स्ट्रेल्का की कहानी है, जिन्होंने 1960 में रूसी अंतरिक्ष यान स्पूतनिक 5 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। उनके सहयात्री थे धूसर रंग का एक खरगोश और कुछ अन्य पशु व पौधे। ये दोनों मादा कुत्ते पहले पशु थे जो अंतरिक्ष की यात्रा कर जिंदा लौटे थे। इस अभियान की सफलता ने भविष्य में मानव द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा का पथ प्रशस्त किया था। बेल्का व स्ट्रेल्का को उनकी इस यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने अंतरिक्ष सूट को पहनना, भूखे होने पर जेली खाना और शून्य गुरुत्वाकर्षण में बचे रह पाना सीखा था। हालांकि उन्हें अंतरिक्ष रोग, चक्कर या उल्टी आना आदि महसूस हुआ, पर वे पृथ्वी पर जिंदा और स्वस्थ वापस लौटे। 1961 में स्ट्रेल्का के 4 बच्चे हुए। निकिता ख्रुश्चेव ने, जो उस वक्त यूएसएसआर के प्रमुख थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी व उनकी पत्नी को स्ट्रेल्का का एक पिल्ला पुशिंका भेंट किया। बाद में उसके भी 4 बच्चे हुए, जिन्हें राष्ट्रपति कैनेडी ने पपनिक्स का नाम दिया। इस कहानी के बारे में, यह कहानी एक सत्य कथा है जो सच्चाई के साथ कल्पना पर भी आधारित है, क्योंकि बेल्का और स्ट्रेल्का हमें यह नहीं बता सके कि उन्होंने अंतरिक्ष में कैसा महसूस किया, सो उसकी कल्पना ही करनी पड़ी। जब स्ट्रेल्का की एक मादा पिल्ले पुशिंका संयुक्त राज्य अमेरिका आई, सरकारी अधिकारियों को लगा कि कहीं उसे जासूसी करने तो नहीं भेजा गया है। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने पुशिंका का एक्सरे करवाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अंदर कोई खुफिया माइक या कैमरा तो नहीं है, जो उसमें नहीं था। श्रीमती जैकलिन कैनेडी ने दो पपनिक्स अपने बच्चों के लिए रखे। तब उन्होंने दो बच्चों को चुना, एक न्यूयॉर्क व दूसरा मिसूरी से, जिन्हें बाकी दो पपनिक्स भेजे गए। स्पुतनिक 5 के समय रूस, जिसे तब यूएसएसआर कहा जाता था, व अमेरिका अंतरिक्ष की खोज में प्रतिस्पर्धी थे। बेल्का और स्ट्रेल्का पहले जीव थे जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और सकुशल वापस लौटे। जो जानकारियाँ रूसी वैज्ञानिकों को उनकी यात्रा से मिली, उसने पहले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन को 1961 में अंतरिक्ष में भेजने में मदद की। रूस अब यूएसएसआर नहीं रहा, उसे अब रशियन फेडरेशन कहा जाता है, और वह अब संयुक्त राज्य के साथ मिलकर अंतरिक्ष की छानबीन कर रहा है। अंतरिक्ष जाने वाले अन्य पशु। अंतरिक्ष जाने वाले अन्य पशुओं में कुत्ते, बंदर, चिंपांजी, चूहे व कीट शामिल थे। कुछ पशु प्रेमियों ने पशुओं को जिन परिस्थितियों में भेजा जाता था उसका विरोध किया, परंतु अधिकांश वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पशुओं की अंतरिक्ष यात्राओं के बिना मनुष्य को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता था। कुछ मशहूर पशु अंतरिक्ष यात्री थे, यूएसए के सैम एक बंदर 1959, हैम तथा इनोस चिंपांजी 1961। रूस यूएसएसआर। 1957 में लाइका नामक कुत्ता पहला जीव था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की। ज्वेदोच्का 1961 में मानव की अंतरिक्ष यात्रा के पहले अंतिम कुत्ता था जो अंतरिक्ष में गया। उसकी यात्रा में उसके साथ इवान इवानोविच नामक पुतला था जिसका काम मानवों के लिए बनाए गए अंतरिक्ष सूट तथा इजेक्शन सीट की जांच करना था। पुस्तक को समर्पित किया गया है कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 में मरने वाले सातों की स्मृति में। अग्निपाखी। रूसी किंवदंती के अनुसार एक जादुई पक्षी था जो अग्निपाखी कहलाता था। उस पाखी के पंख सूरज की ही तरह तेज प्रकाश और गर्मी देते थे। माना जाता था कि अगर कोई राजकुमार उसे पकड़ लेता है तो राजकुमारी से विवाह करने का उसका सपना पूरा हो सकता है, पर उस पाखी की तलाश खतरों से भरी थी। कहते हैं बिना कठिनाइयों और खतरों के कोई हीरो बन भी तो नहीं सकता। यह किताब आइगोर ओल्गोविच को, जो मेरे रूसी राजकुमार हैं, तथा दुनिया भर के मानव व कुकुर नायकों को समर्पित है। एस रूथ लुबका। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत पहले 1960 में दो रूसी कुत्तों बेल्का व स्ट्रेल्का को अंतरिक्ष में भेजा गया था। एक सुरमई रंग का खरगोश, 40 चूहे, 2 बड़े मूसे, 100 मक्खियाँ और फूलों वाले पौधों को भी उनके साथ भेजा गया था। स्पुतनिक 5 में बहुत भीड़ भाड़ थी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के पहले बेल्का व स्ट्रेल्का साधारण से पिल्ले थे, पर उनमें कुछ असाधारण भी था। वे छोटे आकार के, छोटे कानों व जबरे बालों वाले कुत्ते थे। वे दोनों ही मादा थे, पर असाधारण वे इस अर्थ में थे कि वे मॉस्को की ठंडी रातों में सोने के लिए गर्म और सूखी जगह और खाने के लिए पर्याप्त खाना तलाश लेते थे। क्योंकि उनकी जोड़ी अच्छी थी, उन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया। वैज्ञानिकों ने सफ़ेद पिल्ले का नाम बेल्का रखा। वह खिलंदड़ थी और उसे दौड़ना अच्छा लगता था। दूसरी को स्ट्रेल्का नाम दिया गया। वह बेल्का से छोटी थी। उसके रोएं सफ़ेद थे, पर उसके चेहरे पर काला मुखौटा था, साथ ही कान भी काले थे। वह बेल्का से ज़्यादा शांत थी। हम उस खरगोश, उन चूहों, मूषकों आदि के बारे में कुछ खास नहीं जानते जिन्हें दोनों पिल्लों के साथ भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने बेल्का और स्ट्रेल्का को अंतरिक्ष में इसलिए भेजा क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे दोनों यह यात्रा करने के बाद सही सलामत लौट आते हैं तो शायद इंसान भी अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएं। बेल्का और स्ट्रेल्का को प्रशिक्षण देने के लिए मॉस्को के पास भेजा गया। इंजीनियरों ने उनका नाप लिया ताकि उनके लिए अंतरिक्ष सूट बनाया जा सके। इन सूटों ने दोनों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार किया। अंतरिक्ष में इन कुत्तों का कोई वजन नहीं होने वाला था। प्रशिक्षकों ने उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरना सिखाया। उन्हें तेज़ आवाज़ों और रॉकेट के हिलने डुलने का भी आदि बनाया गया। स्पुतनिक 5 में कुत्तों के लिए एक कैप्सूल रखा गया। वह करीब 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। बेल्का और स्ट्रेल्का को उसके अंदर बनी कांच की दीवार से अलग रखा गया था। दोनों छोटे कुत्तों के लिए बस इतनी सी जगह थी कि वे लेट सकें, खड़े रह सकें और खाने के लिए कुछ आगे बढ़ सकें। अंतरिक्ष में कुत्तों को खिला पाना भी एक समस्या थी। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण खाना उनके सिर के आसपास घूमता। पशु चिकित्सकों ने इसका एक समाधान तलाश लिया। उन्होंने एक स्वास्थ्यवर्धक जेली बनाई जो खाने के बक्से की दीवारों पर चिपकती हो। उन्होंने बेल्का और स्ट्रेल्का को ढक्कन खुलने पर जेली को चाटने के लिए प्रशिक्षित किया। बेल्का और स्ट्रेल्का के प्रशिक्षण के अंत में भावी डाक टिकटों के लिए फोटोग्राफर उनके चित्र खींचने आए। आखिरकार दोनों कुत्ते अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। 19 अगस्त 1960 की रात बेल्का और स्ट्रेल्का और अन्य पशुओं व पौधों का उनका कर्मी दल बाइकोनूर के अंतरिक्ष केंद्र से उड़ चले। उनका उद्देश्य गुप्त रखा गया। रॉकेट बादलों के बीच उड़ता हुआ ऊपर उठा। वह सफ़ेद धुएं का गुबार छोड़ता ऊंचा और ऊंचा होता गया। यूं रॉकेट स्पूतनिक 5 को बाहरी अंतरिक्ष में ले गया। अंदर बेल्का और स्ट्रेल्का को धचके धक्के लगे। वे कभी आगे तो कभी पीछे खींचे और ताने गए। उनकी आँखों की पुतलियाँ उनके खोपड़ों में धंसी। उनकी नाक मानो झटके से खींची। रॉकेट की गर्मी ने उनके पंजों को जलाया और उनके गिर्द फैल गई। उस तेज़ गर्मी ने खरगोश की मूछों को जलाकर राख कर दिया। सारे पौधों को भी झुलसा दिया। इस सारी उत्तेजना के बाद बेल्का और स्ट्रेल्का गहरी नींद सो गए। उनके शरीर पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स से उनके दिल की धड़कन और नब्ज़ रिकॉर्ड होती गई। वे पहले ज़ोर ज़ोर से हाँफते लगे, पर कुछ देर बाद वे सामान्य हो गए। तब स्पूतनिक 5 पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। बेल्का और स्ट्रेल्का अपनी बाकी यात्रा के दौरान चुपचाप रहे। इधर पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने इन सूचनाओं का अध्ययन किया और बेल्का और स्ट्रेल्का को स्पूतनिक टीवी से देखा। क्योंकि उनके रोएं सफ़ेद थे, वे श्वेत श्याम टीवी पर साफ दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिकों ने बेल्का और स्ट्रेल्का को अपने माइक्रोफोन पर भौंकते सुना। बेल्का और स्ट्रेल्का ने अंतरिक्ष में भी वह सब किया जो कुत्ते करते हैं। उन्होंने खाना खाया, वे सोए, पर उन्हें यह कतई अच्छा नहीं लगा कि उनके पंजे ज़मीन पर टिकने के बदले हवा में तैर रहे थे। बेल्का ने कुछ ज़्यादा अंतरिक्ष जेली खा ली और कैक कर दी। पूरे एक दिन के दौरान स्पूतनिक 5 ने पृथ्वी के 17 चक्कर काटे। तब बेल्का और स्ट्रेल्का को लगा कि कुछ बदलने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे कुत्तों को अपने मालिक के लौटने का एहसास होने लगता है। एक बार फिर से उनके कैप्सूल में भयानक गर्मी हुई। स्पूतनिक 5 वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी की ओर लौटा। अचानक उसका अंदरूनी कैप्सूल, जिसमें कुत्ते और अन्य पशु थे, मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग हुआ और अपने पैराशूट के सहारे बादलों से नीचे उतरने लगा। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि बेल्का और स्ट्रेल्का खिड़की से बाहर देखते हुए क्या सोच रहे होंगे। अगर किसी कारणवश कैप्सूल उस जगह नहीं उतरता जहां उसे उतरना चाहिए था, तो कैप्सूल के ऊपर सूचना लिखी थी। यह सूचना कैप्सूल के मिलने वाले को चेतावनी देने के लिए थी। लिखा था, अगर आपको यह कैप्सूल मिले तो उसे न खोलें, फौरन स्थानीय अधिकारियों को सूचना दें। जिस जगह वह धरती से टकराया वहां एक गड्ढा बन गया। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान कैप्सूल को हैरत से देख रहे थे। वे सावधानी से उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उस पर लिखे निर्देश को पढ़ा। कैप्सूल की खिड़की से अंदर झांक कर देखा। बेल्का और स्ट्रेल्का उन्हें अंदर से घूर रहे थे। हालांकि वे थके हुए थे, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जल्द ही पशु चिकित्सक और सैनिक हेलीकॉप्टर से आ पहुंचे। उन्होंने कैप्सूल को खोला। दो खुश अंतरिक्ष यात्री उसमें से बाहर कूदे। स्ट्रेल्का ने सबको चाटा और बेल्का खेत में दौड़ने लगी। शेष यात्री दल भी सुरक्षित था। अंतरिक्ष जाकर वापस लौटने की यात्रा, जो एक दिन से कुछ ही लंबी थी, पूरी तरह सफल रही। वैज्ञानिकों ने यह जाना कि जीवों के लिए अंतरिक्ष में होना कैसा होता है। जहां तक बेल्का और स्ट्रेल्का का सवाल था, वे वापस लौटकर खुश नज़र आ रहे थे। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पृथ्वी पर लौटने के कुछ महीनों बाद स्ट्रेल्का ने 6 स्वस्थ पिल्लों को जन्म दिया। उनमें से एक पुशिंका को रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी को भेंट किया। राष्ट्रपति कैनेडी ने चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव को पत्र लिखा। वे उस समय यूएसएसआर के नेता थे। वॉशिंगटन डीसी 21 जून 1961। प्रिय चेयरमैन महोदय, श्रीमती कैनेडी और मुझे पुशिंका को पाकर बेहद खुशी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका तक आने की उसकी उड़ान उतनी नाटकीय नहीं थी जितनी उसकी माँ की अंतरिक्ष यात्रा थी, फिर भी यह सफ़र लंबा था जिसे उसने आराम से पूरा किया। अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने हमें याद रखा, यह हमारा सौभाग्य है। आपको, आपकी पत्नी व परिवार को हमारी शुभकामनाएं। भवदीय जॉन एफ कैनेडी। समय के साथ पुशिंका के भी चार पिल्ले हुए। उनका गुरूर से भरा पिता चार्ली प्रथम परिवार के कई कुत्तों में एक था। प्रथम बच्चों कैरोलाइना व जॉन जॉन को अक्सर व्हाइट हाउस में इन पिल्लों के साथ खेलते देखा जा सकता था। राष्ट्रपति कैनेडी उन्हें पपनिक्स कहते थे।